To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Tylko część szkół przystąpiła do dzisiejszego strajku. Według ZNP uczestniczy w nim mniej niż 40% placówek. Minister Macierewicz zapowiada podpisanie umowy na Patriot do końca roku. Na Ukrainie zatrzymano dwie osoby podejrzane o organizację protestu, którego uczestnicy podszywali się pod polską mniejszość. Według informacji ZNP 37% szkół i przedszkoli uczestniczy w trwającym od rana ogólnopolskim strajku nauczycieli. To około 6,5 tysiąca placówek. Najbardziej dynamicznie akcja przebiega na Górnym i Dolnym Śląsku, na Mazowszu i w Małopolsce. Takie dane przedstawia szef związku Sławomir Broniarz. Podkreśla, że to jest protest o dobrą polską edukację i w obronie tej dobrej polskiej edukacji, bo jak mówi, taką szkołę mamy. Ubolewa, że szefowa MEN-u Anna Zalewska przebywa w dniu strajku w Edynburgu, gdzie bierze udział w szczycie nauczycieli. ZNP domaga się zwiększenia nakładów na edukację i bezpieczeństwa zawodowego dla nauczycieli i pracowników oświaty, a także 10% podwyżek i 5-letniej gwarancji zatrudnienia. MEN ma przedstawić za kilka dni harmonogram podwyżek dla nauczycieli. I jeszcze głos opozycji. Strajk nauczycieli jest lekceważony przez rząd i premier, oceniła posłanka PO i była minister edukacji Krystyna Szumilas. Zaapelowała do Prawa i Sprawiedliwości, by podjął rozmowy z nauczycielami i rodzicami o wycofaniu się z reformy edukacji. Premier Beata Szydło oceniała dziś rano w radiowej Jedynce, że motywacje strajkujących są polityczne. Umowa na Patriot może być podpisana na koniec tego roku, ogłosił szef resortu obrony Antoni Macierewicz. MON wysłał zmodyfikowane zapytanie ofertowe do rządu USA w sprawie zakupu systemu obrony powietrznej i antyrakietowej w ramach programu Wisła. Chodzi o 8 baterii systemu Patriot. To już kolejne zapytanie do rządu USA w tej sprawie. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Nowy Letter of Request zakłada wymagania dotyczące radaru o polu obserwacji 360 stopni oraz systemu zarządzania polem walki, tzw. ABCS. W ten nowoczesny system mają być wyposażone również Patrioty, które w najbliższym czasie kupi armia USA. Pierwszy zestaw dotrze do Polski 2 lata po podpisaniu umowy. Zawierać będzie system ABCS. Radar dookólny będzie dostarczony, począwszy od trzeciej baterii. Tłumaczył szef MON Antoni Macierewicz. Zapytanie ofertowe zostało wysłane dziś. Bartosz Kownacki, odpowiedzialny w resorcie za modernizację, wyjaśniał, że w nowym lorze zmieniono także kwestie dotyczące rakiet. Rezygnacja z rakiet GMT na rzecz rakiet Skyceptor, rakiet low-costowych. To powoduje, że będziemy mieli rakiety PAC-3MSI, bardzo dobre rakiety, pozwalające zwalczać na przykład pociski Iskander. Pierwsze zapytanie ofertowe w sprawie Patriotów wysłano za ocean jesienią ubiegłego roku. Kilkumiesięczne rozmowy z Amerykanami wymusiły jednak modyfikację zapytań. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Za 2 godziny spotkanie prezydenta z ministrem Macierewiczem. Więcej o nim w serwisie kolejnym. Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się posiedzenie Trybunału Stanu dotyczące byłego ministra skarbu w rządzie Jerzego Buzka. Wiadomo, że jego sprawą zajmie się cały skład Trybunału. Tak zdecydowało dziś 5 sędziów tego gremium. Trybunał Stanu ma zdecydować, czy przedawniła się odpowiedzialność byłego ministra pociągniętego do odpowiedzialności konstytucyjnej w sprawie prywatyzacji PZU, TPS-a oraz domów towarowych Centrum. Sprawa trwa od 20 lat. Oskarżony liczył na rozstrzygnięcie już dziś. Jego prawnicy wnioskowali o umorzenie jej. Ich zdaniem przedawniła się ona 5 lat temu. Powinno być przedawnienie, więc dlatego liczyłem, że dzisiaj zapadnie. Według oskarżyciela Sejmu i posłanki PiSu Haliny Szydełko Trybunał Stanu powinien wydać wyrok. A nie aby pozostało takie przeświadczenie w społeczeństwie, że w zasadzie nie wiadomo, czy był winny, czy był niewinny. Sam Emil Wąsacz też przyznaje, że wolałby być uniewinniony. Kolejnej rozprawie ma przewodniczyć szefowa Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf. Na Ukrainie zatrzymano 2 osoby podejrzane o organizację protestu, którego uczestnicy podszywali się pod polską mniejszość. Do zdarzenia doszło przedwczoraj, kiedy to grupa osób zablokowała trasę Lwów-Rawa Ruska z transparentami po polsku mówiącymi o rzekomym prześladowaniu Polaków. Wśród uczestników nie było jednak Polaków, a ukraińskie władze mówią o możliwej rosyjskiej prowokacji. Szczegóły Paweł Buszko. 2 zatrzymane osoby to mieszkańcy Kijowa. Podejrzewane są one o zorganizowanie prowokacji, która według prokuratury była zamachem na integralność terytorialną państwa. Inny paragraf, który według śledczych naruszyli organizatorzy i uczestnicy prowokacji, to naruszenie prawa o równości ze względu na przynależność narodową. Do incydentu doszło 29 marca, kiedy to ponad 100 osób, głównie młodych ludzi w sportowych ubraniach, zablokowało dojazd do przejścia granicznego z Polską. Mieli ze sobą transparenty z napisami po polsku.

cacku, hej na u kwiaciarku. Gołębiu i piwnicu. Na ulicach Krakowa jest dorożka i konik też by wiersz napisał, taki jest natchniony. Poezja, tam proza, z pieśnią rynek dnieje. Wszędzie świeci słońce, a na Brackiej leje. Kamień duchem kwitnący, dusza staropolska. Nie ma Mickiewicza, za to jest Szymborska. Każdy ma nad sobą poetycką zorzę. Hej, nał, tur, nał, sztur, tu śpiewać każdy może. Starbolska, nie ma Mickiewicza, za to jest Szymborska. Każdy prawie Krakus, chluba to i sława. Choć nie ma kosmonautów, to papież by się znalazł. Kraków, Kraków, Krakosza, a poza nim nic nie ma. Wiosna to czy lato, jesień albo zima. To pakowskie wspomnienie, bo to nagranie sprzed lat, kiedy tutaj w Rotundzie, w Centrum Kultury, w którym odbywał się przegląd kabaretów Paka, występował młody, rozpoczynający swoją karierę, jeszcze nie aktor, wówczas Maciej Sztur z kabaretem Pożarcie. Ale to nie tylko wspomnienia pakowskie. Dzisiaj będą w Akademii Rozrywki przede wszystkim będą opowieści o tym, co się dzieje na tegorocznej edycji Paki. Ale zanim przedstawimy Państwu materiały, na przykład z wczorajszego benefisu Jacka Fedorowicza, który miał miejsce tutaj, to ja chciałam pana redaktora zapytać, bo pan było nie było więcej razy pojawiał się na Pace niż ja. Tak. I jak się pan wtedy czuł? Na początku bardzo dobrze, potem przez parę dni trzeba było odespać, bo tutaj się nie sypia zazwyczaj, ale potem jak już się odespało, to człowiek sobie miło wspominał zawsze to, co tutaj się dzieje. I jak przyjeżdża pan do Krakowa, to czuje się pan tutaj jak w domu? No, to jakby może... był pan z Krakowa? Nie, jakby był pan Krakusem? Troszkę za dużo może powiedziane, ale czuję się zawsze dobrze i miło tutaj przyjeżdżać. Bo ja bym bardzo chciała dzisiaj przebijać takie sformułowanie, że dzisiaj wszyscy jesteśmy z Krakowa. No dobrze, no to proszę promować to sformułowanie, ale mówmy przede wszystkim o tym, co już się wydarzyło i jeszcze poinformujemy Państwa, co się wydarzy. Wczoraj wieczór jubileuszowy, 80. urodziny Jacka Fedorowicza. Jacek Fedorowicz, artysta z Trójką bardzo związany, a z Paką również, bo jest na Pace od pierwszej edycji tego festiwalu, od 1985 roku, jest jurorem Paki. To teraz za chwilę usłyszą Państwo laudacje, które na wczorajszy wieczór przygotowały kabarety Hrabi i Grupa Mozarta, ale wcześniej będzie jeszcze piosenka w wykonaniu samego pana Jacka, o której między innymi opowie Zenon Laskowik. A rozmowę z panem Zenonem zaczęłam od takiego w zasadzie dla mnie bardzo ważnego pytania, bo tworzenie duetu wszędzie, zawsze, łatwe nie jest, to musi coś zaiskrzyć. To co takiego zaiskrzyło między panem Zenonem Laskowikiem a panem Jackiem Fedorowiczem? Pomysł był ze strony Jacka i mój, żeby próbować opisać bieżącą rzeczywistość. to, co się teraz dzieje, z dystansem, takim lekkim przymrożeniem oka na to wszystko, zwłaszcza na te wszystkie dobre zmiany. No i ponieważ Jacek, czołowy intelektualista kraju, kilka fajnych monologów napisał, mówię, no to czemu nie zrobić jakiś program pod tytułem Mamy Zmiany i po prostu, żeby zagrać w Polsce. No i to tak się zaczęło. A wcześniej, oczywiście wcześniej, były próby grania różnych skeczy w monologu, dialogu. No, takich momentów, które, że tak powiem, mi utkwiły w głowie, to było to, że Jacek się bronił rękami, nogami przed piosenkami. Bronił się, że nie ma poczucia rytmu, ale no, Jacek, muzycy mają takie różne sztuczki, że ci pomogą po prostu ten rytm łapać, tak byś nie wypadł z tego. Skusił się, przełamał się i dzięki temu śpiewa również. Oprócz monologów również wykonuje w ogóle piosenki. Jacek wiedział, co ja robię wcześniej. Ja widziałem, co Jacek robi. To gdzieś się tak, nie wiem, na poziomie tego myślenia wspólnego, bo to wspólne myślenie, prawda, nas łączyło. To już się dokonywało wcześniej. Jak myśmy się po prostu spotkali pierwszy raz, to też każdy swoje rzeczy robił. I to w trakcie, wie pani co, Jacek na scenie, my w garderobie, nie? My na scenie, on w garderobie, przychodzimy i w garderobie się toczyła również dyskusja, nie? Rozmawialiśmy co i jak. A taka rozmowa zawsze inspiruje, zawsze do jakiegoś pomysłu, prawda? Kolejną scenę, żeby zrobić, no. I ja gdzieś tak... Chciałbym na nowo odkryć talent komiczny Jacka. No jesteśmy na tym etapie, zobaczymy. Ja mówię, Jacek, ja cię widzę na przykład, nie wiem, w kilku takich rolach, które nikt ci nie zaproponował, prawda, tutaj, nie? Właśnie, w jakich? W jakich rolach widzi pana Jacka? Intelektualisty skłóconego ze światem, który zabłądził w tej rzeczywistości. Świat go zaczyna nie rozumieć. Z takich postaci widzę księdza, który na ambonie grozi palcem. To jest świetna rola, to na pewno wygląda. Nie wiem, czy się uda, ale będę próbował. U Jacka najbardziej się ceni tą pamięć, fenomenalną pamięć, która no, jest, dla mnie jest momentami poza wyobraźnią, że tak można pamiętać. Usłyszałem od widzów po spektaklu, on w pewnym momencie wykonuje ćwiczenia fizyczne i potem śpiewa bez zadyszki, to jest podejrzenie, że to leci gdzieś z nagranie i on tak precyzyjnie robi ten dubbing, że nie widać, nie, bzdura, po prostu technika grania, nie? I to jest u niego. W rozmowie nieraz się tam zwierzył, że on już właściwie to dosyć ma tych występowania, bo ileż można, nie? Ale potrzebuje pieniędzy na pielęgniarki, nie? To mnie zainspirowało i napisałem tekst tej piosenki. Nie, no jest naprawdę, no jest, nie ma drugiego, no nie ma drugiego takiego. Jest jedyny w swoim rodzaju was. Artystą, wielkim artystą. Czasem tak się zastanawiam, czy nie czas opuścić scenę, zejść, gdy jeszcze słyszę brawa, co uznania mają brzmienie. Może pora zwinąć żagle, zacumować łódkę w porcie, zamiast czekać, aż mi nagle coś ik przytka krew w aorcie. Mój to już młody tata, też powtarza z troską wokół, dziadku, masz już swoje lata, z występami daj se spokój. Wtedy wraca otrzeźwienie i już wiem bez wątpliwości, będę tak długo na scenie, aż zabraknie publiczności. Głos sumienia w sobie znuszę, co dba, bym nie przebrał miarki. Ludzie, ja występować nie chcę, ale muszę mieć pieniądze na pielęgniarki. Dziękuję. Drogi panie Jacku, składamy panu życzenia urodzinowe, wszystkiego dobrego od kabaretu Hrabi. Dużo zdrowia, jeszcze dużo zdrowia i wiem, że pan biega i żeby panu się chciał biec. Zazdrością na to wszystko patrzymy i życzymy sobie, żebyśmy zawsze byli w takiej formie. Ja szczególnie chciałem panu podziękować za pewne słowa, które kiedyś przyszedł pan za kulisy i powiedział do mnie osobiście. No, nareszcie mówi. Także... Dzięki panu się dowiedziałem, że w końcu mówię. Bo wcześniej jakoś także śmiesznym głosem tak, mówiłeś. Tak, także śmiesznym głosem. Także pan edukował i pan edukuje i to jest bardzo ważne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę tego, jak wystąpiliśmy na pace z bajkami i pan czekał na mnie gdzieś tam pod schodami i pan po prostu pocałował mi rękę i ja po prostu byłam zachwycona. Dla mnie było ważne, że ja akceptacja z pana strony. Nigdy nie zapomnę, jak raz w garderobie przechodziłem tuż obok pana. I nigdy tego nie zapomnę. Naprawdę. Super, pan zagrał, jak rozpętałem II wojnę światową do lasa tego. Szanowny jubilacie, dzięki panu wiemy, że mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że zgrabny ma tut. Gdy w kuchni się krząta i sprząta po kątach, to mu zawsze roboty jest brud. Kochany jubilacie, specjalnie na tą okrągłą rocznicę przygotowaliśmy dla ciebie pean na twoją cześć. A muzykę do tego peanu skomponował równie utalentowany i równie szczupły jak ty, Fryderyk Chopin. Krzyczą mundurowi, raduje się z bowid, śpiewa Maryla Rodowicz, że wybitny spacerowicz mówi nie alkoholowi, kaszlą chorzy, krzyczą zdrowi. Wiwat Fedorowicz! To była muzyczna laudacja na cześć 80-latka Jacka Fedorowicza, grupa Mozarta. Wcześniej swoją laudację przedstawił kabaret Hrabi, a jeszcze wcześniej Jacek Fedorowicz śpiewał. I szkoda, że państwo nie widzą, to jest nasze ulubione powiedzenie radiowe, szkoda, że państwo nie widzieli tego, co się tam działo, bo Jacek Fedorowicz tańczył w tej piosence, układy choreograficzne prezentował. Zresztą był taki moment w czasie tego koncertu, kiedy Jacek Fedorowicz mówił tekst, wykonując pompki. Normalne, prawdziwe pompki. Czyli dokładnie to, o czym wspominał w swojej wypowiedzi Zenon Laskowik, że to publiczność również wczoraj nie wierzyła, że to nie może być pominięte jakimś podkładem, że to na pewno musiało być z playbacku. Życzymy wszystkim 80-latkom takiej kondycji. My, proszę państwa, składamy relacje z tego wczorajszego dnia przeglądu kabaretów Paka, powiemy, co się jeszcze wydarzy, ale też nie rezygnujemy z takiego stałego punktu piątkowych spotkań w Akademii Rozrywki. Będzie piosenka pisana właściwie na żywo i na żywo wykonywana. Skorzystaliśmy z zaprzyjaźnionego artysty krakowskiego, który za jakieś 10 minut pojawi się w naszym studiu i wykona tę piosenkę specjalnie dla państwa, jednorazowo i premierowo, dzisiaj z Krakowa. Ale to za parę minut, bo teraz, zapowiadając od końca, grupa Rafała Kmity zaśpiewa piosenkę, która będzie świetnie pasowała do wyborów mieszkaniowych Ewy Błachnio. Ewa za chwilę też o tym opowie. Ewa jest też potwierdzeniem mojej spontanicznej teorii, że wszyscy jesteśmy przynajmniej dzisiaj z Krakowa, nawet jak nie byliśmy, to będziemy, ale najpierw fragment jeszcze wczorajszego benefisu, jubileuszu i to już Tomasz Jachimek zapowie, o co dokładnie tam chodziło. W roku pańskim 1973 siedzący nasz jubilat Jacek Fedorowicz popełnił książeczkę Porady Estradowca i na stronie 37 rzeczkomej książeczki szanowny jubilat pisze słowa następujące. Nie urodził się jeszcze taki geniusz, autor i taki geniusz reżyser, który by potrafił przewidzieć dokładnie reakcję publiczności. I tutaj szanowny jubilat proponuje eksperyment. Być może zajmę tym tekstem kolegom trochę czasu, ale uważam, że doświadczenie zapowiada się interesująco. Zrobimy eksperyment. Proszę przeczytać dokładnie tekst sketchu. Państwo dostaną wersję audiobook. zastanawiając się, w którym momencie publiczność zareaguje śmiechem, brawkiem lub szmerkiem największym. Innymi słowy, proszę wskazać fragment tekstu, który chwyta najbardziej, przy czym dla ułatwienia podaję, że tekst był wykonywany około 500 razy i najgorętsza reakcja publiczności wypadała za każdym razem w tym samym miejscu. Obsada: Tadeusz Ross i ja. Tutaj trochę podmienimy obsadę. W rolę ja, pana Jacka Fedorowicza, wcielę się ja, Tomasz Jachimek, a w rolę pana Tadeusza Rossa wcieli się pani Ewa Błachnio. Wielkie brawo. Pani Ewa Błachnio, powiedzmy sobie szczerze, Tadeusz Ross nigdy jeszcze nie był tak atrakcyjny. Kolego Fedorowicz, no kolega popełnia straszne błędy językowe. Kolega powiedział przed chwilą fragment wiersza. No ale przecież fragment to jest coś, co odbywa się w drożdżach. Piwo fragmentuje. Oranżada może być sfragmentowana. Fermentuje. To jest ferment. Nie, no ferment to jest szczelne zamknięcie. Mówimy fermentycznie zamknięte. Hermetycznie zamknięte. Kolego, no. Kogo kolega chce uczyć? Kolega nie wie, że jestem świetny langusta? Koleżanka Roz jest, przepraszam, świetna co? A, langusta. Czyli ta, która zna języki. Lingwista. Langusta to jest taki skorupiak. Nie. Bardzo dobry zresztą. Skorupiak, no to może być krawatka. Szkrab. Homer. Homar. Nie no, homar, to jest taki owad. Mówi się, że pod wieczór najbardziej homary kąsają. Oj. Komary. Co? Komary. Kolega, no naprawdę, nie ma za grosz pigmentu do języków. A tu koleżankę rozłapałem. Pigment nie ma nic wspólnego z talentem do języków. Pigment to jest przecież taki mały człowiek. Tacy mali ludzie to chyba pigmeje. Nie, pigmeje to są góry. Między Francją a Hiszpanią. Taki specjalny długi łańcuch, pigmeje. To są Pireneje. Pireneje w Egipcie. W Egipcie Sfinks wokół Pireneje. Budowali je ci, farmazonowie. Fanfaronowie. Jak? Fanfaron, no był taki film według Prusa, Fanfaron. A to tak, to nawet widziałem, Fanfaron Tulipan. Gratuluję, kolega jest świetnym langustą. I koniec. Czy jubilat pamięta, jaki fragment bawił zawsze i wszędzie? Ale oczywiście i niestety dzisiaj się okazało, że już pokolenia się wymieniły, publiczność jest całkiem inna i zareagowała na coś zupełnie innego. Natomiast mnie zawsze nurtowało, intrygowało, dlaczego w tym tekście największa reakcja była zawsze po słowie skorupiak, które w ogóle nie było żadnym dowcipem. To było tylko stwierdzenie, że to coś tam jest, taki skorupiak. I zawsze nie wiadomo, dlaczego były największe śmiechy. Jestem z Pruszcza Gdańskiego i Paka no miała niebagatelny wpływ na to, że zamieszkałam w Krakowie i to już pewnie czwarty rok. Pobyty coroczne przy okazji Paki, Kraków. No w ogóle rok w rok jest tu przepięknie, dokładnie w momencie, w którym zaczyna się Paka. Już teraz to sprawdziłam, bo mieszkam większość roku właśnie tutaj. I rzeczywiście w okolicach marca-kwietnia no robi się tutaj cudownie. To jest, mam wrażenie, najlepsze miejsce w Polsce do bycia. Spotkałam tutaj mężczyznę i rozmowa, którą wtedy właśnie, dokładnie to była Paka, chyba nie wiem, właśnie 4 lata temu jakoś tak mniej więcej, którą wtedy z nim przeprowadziłam, odmieniła to wszystko. Dla niego to wszystko było jakieś takie proste, tak? Na zasadzie, chcesz to rób, masz chęć działania. I jakby po raz pierwszy usłyszałam to i takie miałam, no w sumie to tak, w sumie dlaczego nie? I te wszystkie moje marzenia, łącznie z tym, że właśnie marzyłam o tym, żeby mieszkać w Krakowie, w sumie, Boże, jedyne, dlaczego ja nie mogę tu mieszkać? Tak, no w sensie jestem dorosłą kobietą, która, no ale nie, no pewnie tam mam znajomych, przyjaciół, kabaret, rodzinę. No i? No to przecież są

pośród dziwaków, co na rynku rozsypał ich Bóg i pochłania mnie i mój Kraków. Coraz bardziej ta mgła jak ze snu. Stoję sobie pośród dziwaków, co na rynku rozsypał ich Bóg i pochłania mnie i mój Kraków. Coraz bardziej ta mgła jak ze snu. I pochłania mnie i mój Kraków. Coraz bardziej ta mgła jak ze snu. I w związku z tym, że jesteśmy w Krakowie, tak jak już mówiliśmy, to wyjątkowy krakowski gość dzisiaj u nas. Dzień dobry. Dzień dobry, ja też przyjechałem do Krakowa, Janusz Radek, spod Wieliczki przyjechałem. A no właśnie, bo ja pomyślałem sobie, że w związku z tym, że ta piosenka, która będzie za chwilę premierowo zaprezentowana na naszej antenie, dotyczy Warszawy, to niezręcznie by było, gdyby taki wprost krakowski artysta o tym mówił. Także artysta spod Wieliczki to już będzie łagodnie, nie będzie tego konfliktu krakowsko-warszawskiego. Ja się będę lepiej czuł. A możemy się umówić, że dzisiaj wszyscy jesteśmy z Krakowa? No pewnie tak jest w ogóle w rzeczywistości. To i tak zostawmy. Jest też Łukasz Borowiecki ze swoim akordeonem. Dzień dobry. Też spod Krakowa. Też. Słuchajcie, chciałem was zapytać o to, jak się zdarza taka sytuacja, że chcecie się napić herbaty na przykład, albo piwa bezalkoholowego, to gdzie chodzicie? Nie chodzi mi o konkretne nazwy, tylko czy to jest gdzieś blisko parku raczej, czy blisko piaskownicy, czy no, w jakich okolicznościach lubicie spożywać takie? No, koncentrujmy się na herbacie jednak, Janusz. Ja jednak, tak? No to ja jednak lubię, jak jest trochę ludzi, jeśli to ma być herbata poza domem, jak jest to fajne, ciekawe miejsce i tam wtedy patrzę się ludziom w oczy, oni mnie, pijemy sobie to bezalkoholowe i tą herbatę taką czystą. I wtedy nawiązujemy nad czasami kontakt, oprócz tego wzrokowego, tak żeby się stuknąć tym bezalkoholowym i tą herbatą czystą. I wtedy poszerzamy krąg naszych znajomych, wspólnych i oni swoich, a ja swoich. I wtedy jest zupełnie inaczej. Łukasz, tobie gdzie się zdarza? To raczej gdzieś w odosobnieniu, czy też tłum ludzi musi być? No może być tłum, może być osobno, ale takie łono natury też jest sympatyczne. A zdarzyło wam się kiedyś tego typu płyny, mówimy cały czas o herbacie i o piwie bezalkoholowym, spożywać nad Wisłą? Bo obaj macie dostęp do Wisły. Janusz bardziej tutaj w Krakowie, Łukasz w Warszawie. No ja chyba i w Krakowie, i w Warszawie mi się zdarzyło. Nie było żadnych interwencji, żadnych służb? Ja powiem szczerze, że jestem zachwycony miejscem w Warszawie koło mostu, taki jest, gdzie jest piasek taki i są panowie, którzy sprzedają owe właśnie bezalkoholowe piwa całkowicie z takich tekturowych paczek i bardzo mi się to podobało. Radyjko takie jest tam też i gra i wszyscy sobie leżą i się cieszą bardzo. Po której stronie? A po stronie tej drugiej. Tej drugiej. No, i ale bardzo fajnie tam jest. I wszyscy... Fajnie, fajnie. Bardzo, i mi się tam bardzo podobało i ja w ogóle tam na przykład chciałbym też na przykład zagrać piosenkę jakąś jedną albo dziesięć. I bardzo mi się tam podobało. I oni wszyscy grzecznie, tam nie było żadnych tam jakichś tam niesnasek. Każdy sobie w oczy patrzył i pił to bezalkoholowe. I nawet wieczorem to było późnym. I ja bym tam chciał wrócić. Nie wiem, czy jeszcze można. Można. Aha, można. Proszę no bardzo, tak. Przy najbliższej okazji wracaj tam. Proszę państwa, a ja już wyjaśniam, skąd ta rozmowa o tym spożywaniu w okolicy Wisły. Otóż parę dni temu na naszej antenie w Trójce pojawił się materiał dotyczący właśnie ukarania jednego z mieszkańców Warszawy mandatem za to, że spożywał jakiś napój gdzieś nad Wisłą. Już się wypowiedział na ten temat sąd. My państwu teraz przedstawimy ten materiał, który pojawił się w serwisie Trójki, a potem, korzystając z gościnności Radia Kraków, stąd prosto z Krakowa rozlegnie się piosenka, która powstała na podstawie tego materiału. No to bardzo proszę, proszę sobie posłuchać, co się dzieje wokół tego zdarzenia. I na koniec wracamy jeszcze do wczorajszego wyroku warszawskiego sądu, który uznał, że mężczyzna, który pił piwo na schodach Stołecznego Bulwaru, nie powinien był dostać za to mandatu, bo bulwar nie jest ulicą, stwierdził sąd, a przepisy mówią wyraźnie o zakazie picia na ulicach, placach i w parkach. Jednak według policji ta sprawa nie przesądza, że na bulwarach można pić alkohol, mówi Mariusz Mrozek ze Stołecznej Policji. Wczorajsze orzeczenie sądu odnosiło się do konkretnej osoby, konkretnego przypadku i bardzo dokładnie sprecyzowanego miejsca, co jest tutaj istotne, ponieważ w przekazie medialnym pojawiają się chociażby hasła, że wolno pić nad brzegami Wisły. No nie zupełnie, ta rzeka ma wiele kilometrów, te brzegi również są różnie zagospodarowane i nie wszędzie taka możliwość istnieje. Zgadza się z tym rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, podkreślając, że skoro przepisy są niejasne, to każda sprawa powinna być rozpatrywana oddzielnie. I dodaje, że z odsieczą mógłby przyjść stołeczny ratusz. Żeby precyzyjnie zakreślić w Warszawie strefę, w której wolno spożywać ten alkohol i oddzielić ją od ulicy, od stref, gdzie tego robić nie można. Wydaje się to możliwe. Władze Warszawy informują, że zastanowią się, czy na bulwarach wyznaczyć dodatkowe tereny, gdzie nie będzie można pić alkohol. No i teraz wyobrażacie sobie, każdy z taką butelką piwa potem trafia do sądu i oddzielnie sąd rozpatruje tę sprawę, czy miał prawo, czy nie miał prawa spożyć nad Wisłą. Takie rzeczy się będą działy wkrótce w naszym kraju. A teraz, proszę państwa, prosto z Krakowa komentarz do tej sprawy. Janusz Radek gościnnie przyjął nasze zaproszenie i błyskawicznie przybył spod Krakowa, żeby to zaśpiewać. Po Warszawie chodzą straże, miejska, rzeczna i przydrożna. Boże, komu na bulwarze napić się nie można. Po Warszawie huczą skargi, ludziom się to nie podoba. Ma być bulwar suchej wargi i mokrego dzioba. A nam tu w Krakowie nie mieści się to w głowie. Na rany kmicica, już to bulwar, nie ulica. I o co wam chodzi? I o co taki krzyk? Bo komu zaszkodzi nad Wisłą jeden łyk? Lepszą twarz pokażcie światu, tu kompromis jest konieczny. Niech się wypowiedzą ratusz i sąd ostateczny. Przecież inne są pomysły, bo co zaraz karać naród? Zróbcie tu na brzegu Wisły bulwary umiaru. Bo nam tu w Krakowie nie mieści się to w głowie. Na rany kmicica, już to bulwar, nie ulica. I o co wam chodzi? I o co taki krzyk? Bo komu zaszkodzi nad Wisłą jeden łyk? Jeśli nie działają słowa, gdy nie słucha naród krewki, wtedy trzeba zastosować metodę dochaczywki. Niech stołeczny urząd gminy na bulwary wyśle barki z zapasami baraniny i dosypie siarki. Choć nam tu w Krakowie nie mieści się to w głowie. Na rany kmicica, toż to bulwar, nie ulica. I o co wam chodzi? I o co taki krzyk? Bo komu zaszkodzi nad Wisłą jeden łyk? Martwi się dratewka młody, nawlekając cienką nitkę. Czy nie braknie w Wiśle wody na polską pokitkę? Po Warszawie chodzą straże, miejska, rzeczna i przydrożna. Boże, komu na bulwarze napić się nie można. Można, nawet trzeba. Można, nawet trzeba. Można, nawet trzeba. Można, nawet trzeba. Można, nawet trzeba. Trzeba. Można, trzeba. Można, trzeba. Można, nawet trzeba. Ha. Bardzo dziękujemy. Janusz Radek, dziękujemy. Łukasz Borowiecki. Dziękuję. Jakbyś był w Warszawie, to zapraszamy na tę drugą stronę Wisły. Ja nie mam problemu, ja z wielką przyjemnością przyjeżdżam. Bardzo dziękujemy. Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama. Ale nie przede mną. Thank you. Idzie sobie wiosna, słychać świergot ptaka. Ładna to piosenka, tylko głupia taka. Już przyleciał bocian i w kałuży dłubie. Mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. Już jest wiosna. Już jest wiosna. Dłuższe dnie. Dłuższe dnie. Kwiaty rosną. Kwiaty rosną. Głupiej, nie? Rozmarzają rzeki, płynie krado morza. Zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta. Przyroda jak zwrotka, niedorozwinięta. Już jest wiosna. Już jest wiosna. Dłuższe dnie. Dłuższe dnie. Kwiaty rosną. Kwiaty rosną. Chłopie, nie? Słońce raźnie świeci, dym się w polu snuje. Zupełnie bez sensu, ale się rymuje. Budzi się przyroda, już zielono wszędzie. Patrzy, nie ma czego, znowu refren będzie. Już jest wiosna. Już jest wiosna. Dłuższe dnie. Dłuższe dnie. Kwiaty rosną. Kwiaty rosną. Nie? Wiosna jest po zimie, w myśl ludowych przysłów. Ja już nie mam zdrowia do tych idiotyzmów. Kończy się piosenka, śniegu nie ma prawie. Pisać głupie teksty nawet ja potrafię. Już jest wiosna. Już się nie. Kwiaty rosną. No i wróciliśmy do wspomnień z przeglądu kabaretów Paka. I to wspomnienie jest związane z Władysławem Sikorą. I tutaj jest bardzo dobra wiadomość. W sobotę po godzinie 22.30 w pracowni pod Baranami Paka przełamuje bariery pokoleniowe. I tak jak na stronie Paki, to można od razu zapamiętać, www.paka.pl, tam wszystkie szczegóły. Festiwalu pierwszy raz na Pace. Po emocjach konkursowych i improwizacyjnych zapraszamy na kolejny szczególny koncert. Finaliści pod okiem Nestora Polskiego Kabaretu, założyciela Potem, w koncercie Bez Żyły. Wspólna praca kilku pokoleń kabareciarzy dla wspólnej zabawy z najlepszą pakowską publicznością. No i oczywiście jest konkurs na przeglądzie kabaretów Paka. To najważniejsza część tego festiwalu, tego przeglądu. I to już dzisiaj pierwsza część tego konkursu, a jutro druga. I wyniki gdzieś w późno w nocy. Niech państwo zaglądają na stronę www.paka.pl. Tam są wszelkie informacje i zapraszamy do Krakowa. A my teraz z Krakowa przeniesiemy się w zupełnie inne rejony kraju. Na Żuławy przeniesiemy się za sprawą bohatera humoresek Marka Stokowskiego, Zbyszka. Potem po kolejnym odcinku Zbyszka, który leży należąco, jeszcze Cezik zaśpiewa Rover Cover. To jest jego wersja piosenki Lecha Janerki i proszę uważnie posłuchać. Cezik naprawdę tam wszystkie dźwięki, jakie zagrał, to zagrał na prawdziwym rowerze. I w ten sposób zakończymy dzisiejsze wydanie Akademii Rozrywki, które, przypomnę państwu, nadawaliśmy my, to znaczy Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus, prosto z Krakowa, z 33. przeglądu kabaretów Paka. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiamy z Krakowa. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Żuławy. Zbyszek ma robotę na Żuławach. Są kombajny do naprawy i do napisania wiersz o wierzbach. Zbyszek podjął się tych prac właściwie bez wahania, bo on umie niemal wszystko, a chciałby zarobić na rower. Tak go naszło z tym rowerem, choć za miesiąc, dwa nadejdzie zima. Zatem siedzi w nowym stawie i z uwagą obserwuje, co się dzieje wokół niego. I co widzi? I co słyszy? Na Żuławach brak zapału, silnej woli, konsekwencji. Zniesiono wyraźnie za mało kamieni z okolic, choć apele światłych ludzi wiszą od miesiąca na przystankach. Brakuje co najmniej połowy, grzmi zambony ksiądz Koźmiński, niezbędnego materiału do realizacji wielkich marzeń. Owszem, widać już zarysy dolin, parę jaskiń, szumi pierwszy z planowanych wodospadów, ale nie wzniesiono ani jednej planowanej góry ponad dolne piętro regli. Nie pojawił się porządny masyw skalny, nie ma odpowiednio ostrych szczytów. Są tylko tarasy, płaskie tak jak przeciwpowodziowe wały. Czy ktoś tu przyjedzie? Wątpi jeden z tych, co przynosili kamień na narty i sanki. Czy ktoś tu przyjedzie? Wątpi jeden z tych, co bronowali halę na tę stertę polodowcowego gruzu. Społecznik z Lipinki szepcze z żalem do poduszki. Niepotrzebnie poprzerabialiśmy lipy na smagane wiatrem limby. Zwykłe kozy na kozice, gawrony na orły. Nocą słychać nad wierzbami góralski śmiech w Tatrach i płacz w delcie Wisły. A za dnia wyraźnie widać, jak gwałtownie się pogłębia żuławska depresja. Do tego dochodzi coś jeszcze. Zbyszek zauważył to od razu, gdy przyjechał przed tygodniem i gdy wziął się do roboty. Zakłócenia grawitacji. Ludzi to niesamowicie męczy. Pewne rzeczy nie spadają. No, spadają niby, ale w poprzek, w bok, poziomo, zwykle w prawo. Jeśli nie trafią w ścianę domu albo w drzewo czy dzwonnicę, to nadzwyczaj długo lecą. Potem szukaj wiatru w polu, a tu pola nadal są rozległe, mimo prac nad krajobrazem górskim. To są straszne straty dla ludności, a najgorzej jest z nożami i łyżkami. Oprócz sztućców nie spadają jak należy młotki, szklanki, portmonetki, cygarniczki i portfele. Niższe nominały monet, krople z kranu, suche bułki i dachówki. I codziennie coś dochodzi do tych rzeczy. Jeszcze wczoraj białe mydło lądowało na posadce, a dziś lata. Tylko głazy i kamule jak na złość uparcie ciążą prosto w dół ku jądru ziemi. Ja zwariuję, myśli Zbyszek. Bo ma kłopot z narzędziami, które ześlizgują się z kombajnu. Wreszcie w piątek władze publikują informację, zarządzenie, że zabrania się podskakiwania. Chłop z Lisewa nie posłuchał, no i wyrżnął cielskiem w bramę. Odbił się i grzmotnął w transformator. A dzieciaki z podstawówki rozleciały się po okolicy i spróbujcie teraz je połapać. Może później, jak zgłodnieją. I jest jeszcze trzecia sprawa, która teraz gnębi Zbyszka. Na Żuławach nie ma Klary, a Klara jest piękna. No, może nie piękna, ale on ją bardzo lubi. Ona pyta przez telefon. Zbyszek, jaki tam w ogóle mają klimat? Nizinny czy górski? Jest mokro czy sucho? Są wiatry od morza czy halny? Czyli co ja miałabym założyć? I co będzie, tylko powiedz, jak mnie trafi i zabije jakiś chłop, widelec albo talerz. Zbyszek musi to zrozumieć. Dobrze, że przyjechał na Żuławy tylko na niewiele ponad miesiąc. Naprawi, co trzeba, napisze poemat, potem kupi sobie rower i od razu będzie zwiewał gdzieś hen na Kociewie albo prosto na Kaszuby. Może Klara tam przyjedzie. On ją weźmie na bagażnik. Będą sobie razem jeździć, nawet jeśli sypnie śniegiem. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.